नारायण, भीना सर के श्री मुरली मनोहर दौरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण दशमी 7 मार्च 1994 को लगभग दोपहर के 4 बजे के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। नारायण पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। एकांत बैठ जाओ और कह दो मैं हो तो सब आप ही, अब मन में जो आवे वो आप रूप है, बस मैं तो आपको हूं, आप मेरा हो, मेरे में आप ही जाओगा मन में, और कोई आ नहीं सकता, आप ही आओगे, जो दिखे जो आप हो। दो बात है इसमें, एक तो आप ही आओगा ही, आप ही आओगा तो कैसे आएगा, और एक मैं आपका हूं तो मेरा मन आपको ही करेगा याद, और कर ही नहीं सकता। मैं आपको और मैं आप मेरा हो तो मैं आपका ही, मेरा ध्यान मन करेगा तो केवल आपका ही करेगा। ये दोनों बातें कर दो पक्की, एक तो आप आवाला जो आओगा वो आप ही आओगा, तू जा नहीं सकता, और मेरा मन दूसरे को जा नहीं सकता, आप ही जाएगा। दो पक्की कर लो बात, किस पर ध्यान करे, किस पर ध्यान करो कि आप जो आओगा जिस रूप से आओगा, किस रूप से आओगे आप ही आओगे, और कोई आ नहीं सकता, मैं आपका हूं। गोस्वामी जी कहते हैं यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, और करत रहत बरजोरा, अरे ना मानत ना ही निहोरा। अब क्या भाई, अहंकारा मद क्रोध बोध रिपु मारा भरपारा, अति करे उपद्रव ना था, मर्द ही मोह ना जाने आना था, मर्द ही मोह जाने आना था, ऐसा है तो ये, और कोई बात नहीं, हंसी दिन हुई तुम्हारी, क्या तुम्हारे भक्त को भी इस मर्दन करे तो आपकी हंसी हो जाएगी, ये दुख है मेरे, और कोई बात नहीं। मर्द ही मर्द ही करे तो इसमें हंसी दिन हुई तुम्हारी, आपकी हंसी नहीं हो जाए, यही हमारा दुख भारी। चिंता मोई अपारा, अब तो नहीं होई तुम्हारा, चिंता मोई अपारा, अब तो सोई नहीं, तुम तुम्हारे में तुलसीदास सुनो रामा, लूटे ही तस कर तव धामा, चिंता ये मोई अपारा, अब तो नहीं होई। कैसी बड़ी बात कही, तो उसमें अपने इसमें बात करो, वही में फर्क है, पर बात ऐसी ही है, तो अपने ही पक्का निश्चय कर ले, एक ही पक्का कि मैं भगवान का हूं तो भगवान का धाम है यह हृदय भवन प्रभु तोरा, क्या ना यह हृदय भवन प्रभु तोरा, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान का धाम है ना हृदय, ये तो आप धाम आपका है, अब आपके धाम में दूसरा आ जाए कैसे आएगा, तो आप ही आओगा, किसी रूप से आओ, अपनी मर्जी से आओ, गाय बन जाओ, भैंस बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, पत्थर बन जाओ, गंगा जी बन जाओ, गाय बन जाओ, जो मन में आवे यह रूप है, इस रूप से भगवान आए। अपना पक्का विचार आवे कि जो दिखे सो भगवान है, जो आ जा वो भगवान का ही स्वरूप है। क्यों बढ़ते भगवान भगवान का एक रूप से कैसे आवे? गंदा आवे अच्छा आवे, मंदा आवे सच्चा आवे तो झूठा कुछ आवे, जो कुछ आवे भगवान आते हैं। और मेरा मन भगवान के सिवा शरीर क्यों करेगा? मैं भगवान का, भगवान मेरे, मेरे और किसका संबंध, और कोई मेरा है ही नहीं, तो भगवान ही आवेगा। अब किस रूप से आवे वो मर्जी उनकी है, कोई आवेगा तो मेरा मन उनसे कोई जाएगा, वो भगवान मेरे ही आएंगे, दो बात में पक्की कर ले। ये ध्यान करने का विधि बताई, पूछा उन्हें ध्यान की विधि क्या करें, कैसे करें ध्यान, कैसे ध्यान करें पक्का, जो कुछ आ जाए मन में आपका रूप है, क्यों वासुदेव सर्वम सिद्धांत है ही, बस आप ही हो और है कौन, और तो कोई है ही नहीं, तो दूसरा आवेगा कैसे, दूसरा हो तो आवे ना। देखो गीता में भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान से ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्षामि अशेषत, विज्ञान से ज्ञान पूरा कहूंगा शेष बाकी नहीं रखूंगा, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्षामि अशेषत, यज ज्ञात्वा ने भूयो ने ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अशेष से तो कहूंगा जिसके जानने के बाद में जानना बाकी रहेगा नहीं, हद कर दी भगवान ने, कितनी बात कही, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्षामि अशेषत यद ज्ञात्वा ने भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कोई बाकी रहेगा नहीं। अब अवशिष्यते तो ऐसा मैं तेरे कहूंगा, ध्यान देना, अब कहूंगा तो महाराज आप कहोगा तो और कोई कह दे ना, और नहीं कह सकता, और कहने वाला दुर्लभ है, तो कहने वाला दुर्लभ बताया भगवान दुर्लभ तो बताते हैं, लोग दुर्लभ मानव शाणाम सहस्रेशु कस्य यत्र यतता वक्षदाना कस्य मां वेद तत्व, मनुष्य हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, तू जा कैसे कहेगा, तत्व से जानने वाला बहुत कम है। इसका अर्थ लोग यूं लगा देते हैं कि महाराज जब मनुष्य करे मनुष्य में कोई एक तत्व को जानता है तो हमारी बारी कैसे आवेगी, ये नहीं है अर्थ, क्योंकि कोई एक तत्व जानता कोई एक है, अगर ऐसा आवे तो माना कही मैं ही हूं, कोई एक जानेगा तत्व से वो कोई एक मैं ही हूं, मैंने जानना पड़ेगा जानना पड़ेगा उसको, परंतु ये नहीं है, अपने ये बात है कोई तत्व से जानता है तो वो कह सकता है, तो मैं ही कह सकता हूँ इस वास्ते, मैं कहता हूँ खुद और कहने वाला मिलेगा नहीं तेरे को, इस वास्ते मैं कहता हूँ, इसमें अर्थ है इसका, मनुष्य नाम सहसु कैसे देती तत्व, फिर भूमि आप अपरा प्रकृति बताई जीव भूता ये बात उसमें बताया, तो मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय अपराधा प्रकृति अपराम जीव भूता महाभारी योनि भूता सर्वाणी चुपचारी अहम कृष्ण जगत प्रभु अप्रलय तथा मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, तो मत्ता परतरम नान्यत कहा ना, अन्यत कोई है ही नहीं, तो यज ज्ञातवा नहीं भूयो अन्य ज्ञात में अन्य ज्ञात रहेगा ही नहीं, अन्य है नहीं तो ज्ञात में कैसे रहेगा, वहां तो कहा जिसके जानने के बाद अन्य जानने में कोई बाकी रहेगा नहीं, और यहाँ कहते हैं यदि दिवानी सर्वाणी भूतान जितने प्राणी हैं मेरी अपरा प्रकृति है परा प्रकृति से हुए हुए हैं और मेरे शिवाय अन्यत ना उसे कोई है ही नहीं, मत्ता परतरम नान्यत न अन्यत, तो अन्यत न अवशिष्यते, अन्यत अवशेष कैसे रहेगा, अन्यत है नहीं, पर अन्यत न अवशिष्य का, अब कहते हैं नहीं अन्यत है ही नहीं, तो मैं ही मैं हूं, तो आप ही तो है सभी और कौन है, ये तो बात हो रही है आजकल अपने बात आज चल रही है कि मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, मोड़ मोड़ सिर धारो आप ही तो हो, थाने ओढ़ लिया आज ओढ़ लेते हैं लिया है, अब और क्यों मुझे कर जाओ, आप लोग मैं आंख में चौनी खेल हम खेले हुए आप लोग आप जानो, वो सोरा एक जो उसमें डाई पड़ गई तो वो तो रहता है सब छिप जाते, अब वो ढूंढो सिपल हो गए डाई पड़ जाए दौड़ दे डाई पड़ गई डाई जानते हो तो वो में पड़ जाए जो जाने जानने में अब वो छिपने वाला में एक छिपा हुआ छोरा है और वो ढूंढने वाला कहता है देख तू अब बैठा है देख तेने एक पैर फैला दिया है देख घुटनों पर तू खड़ा हो गया है देख तू लेट गया है वो जू है जू देख कह दे बस वो छिपे फिर वो कैसे छिपे समझे नहीं है महन वो देखता है देखने वाला कह देता है तू देख अब बैठा है देख अब देख बैठा है अब देख घुटन बल हो गया है घुटन बल बैठा है अब देख तेने पैर फैला दिया है अब देख तू लेट गया है जू है जू वो कहता रहेगा तू ऐसा करता है पर छिपेगा वो ऐसे कह दिया अब है ही नहीं तन मरमरी बात बता देखो के ढूंढो जग सारो अरे थारो कोई नहीं न्यारो अरे दीख थारो ही न्यारो थारो नहीं और आवा है मैं फिर समझा कि नहीं आप एक दिन बताया था कि जो आप बताया तो थारो नहीं और क्या है वो जो संसार है दी क्या नहीं है तो भगवान रो नहीं है नहीं हो और तो नहीं भगवान रो ही है संसार है घट है संसार तो मरे है प्रतिक्षण मरे ही है कई बार कही है कि प्रतिक्षण मरे लोग समझे कि मैं जीवा तो जीवे नहीं है लोग तो मरे है तो है करके को देखो भगवान रो नहीं भगवान मरे को नहीं है तो भगवान ही और थारो नहीं और दी तेज हो तेज हो उन्हें और थारो दी के मन तो वो तो है ही कौन दवा नष्ट हो रहा है प्रतिक्षण तो थारो ही होने वालों है तो तुम्हारे सत्ता रूप से ही आप हो और ज्ञान रूप से जो ज्ञान है ज्ञप्ति मात्र ज्ञान है वो रूप है तो सत और चित रूप से सत्ता रूप से ज्ञान रूप से और थारो जो दिख रहे हो और थारो ही होने वालों है वो थारो नहीं न्यारो कोई थारो न्यारो नहीं है यार थारो न्यारो नहीं है तो उन थारो ही आवे हो थारो चारो दिखे वो दिखे देखो थारो यारो अब बहुत ध्यान कर लो क्यों छिप करो अब क्या छिपने फायदे होगा तो देख तो ओढ़ तो लिया था थाने ओढ़ तो लिया ओढ़ कर नहीं जाना तो छिप जाओ मर्जी हो जाओ कोई हो ओढ़ के मुझे छिपने में क्या फायदा जब जान लिया कि वो बैठा सर वो क्या ऐसा करे ऐसा करे मैंने ओढ़ लियो तो मैंने ओढ़ लियो आज आज ही ओढ़ करियो मैं समझे अब कहाँ जाओगे भाग कर जाओगा क्या गए भक्त सुरैया भाज बोल था लगता लाज नहीं आवे लुकता आवे नहीं लाज तो शर्म आनी चाहिए कि मैंने ओढ़ तो लियो अब क्यों भाजो तो लगता था लाज आनी चाहिए कि भाई ऐसे दुकड़ो चला कौन डर तो ऐसे दुकड़ो नहीं चल रहे तो शर्म आनी चाहिए तुम तो क्यों लाज आ था मैं बोल लिया तो इस तरह से अपने सब में भगवान को देखो अक्रूर के क्रूर के चेवर समृद्ध पंडितों मत भागवत के एकादश स्कंध में 29वां अध्याय उसमें श्लोक आता है ब्राह्मणे पुलकृषे स्तेने और ब्राह्मणे पुलकृषे स्तेने मानो स्थुलिंगे अर्के अर्के सूरज में और कण अग्नि का कण में और क्रूरे अक्रूर के अक्रूरे क्रूर के चाहिए वह समुद्र वही है ये क्रूर ब्राह्मण से ब्राह्मण में उस चंडाल के चंडाल में भगवान ने शब्द दिया है देखो अरे 5-18 श्लोक है हाँ विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है विद्या बने संपन्न ब्राह्मण में 5 विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है गवी हस्तिनी सुनिचे स्वभाग्य पंडिता समदर्शी न तो पंडित समदर्शी क्या है भगवान को देखते ये सब सम तो भगवान ही है तुलसी ममता राम से तुलसी ममता राम से समता सब संसार पे रागन रोशन दोष दुख दास भय भोपार तुलसी ममता राम से संसार ममता हो तो संसार विषम आ जाएगी ए तुम्हारा है हमारा नहीं है विषम तो आवेगी तो तुलसी ममता राम से जब ममता राम से करी तो समता सब संसार अब विषमता आ जाएगी मेरा और तेरा होने से तो विषमता आवे है किसी को अपना माने किसी को अपना नहीं माने तब आवे विषमता। तो तुलसी ममता राम से अरे समता सब संसार तो राग न रोष न दोष दुख है रहेगा नहीं। दास भाई भगवान तो ममता तो कहे भगवान से और है ही नहीं सभी समता सब संसार। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे अरे गवी हस्तनी गाय और हाथी सुनी चाहिए बस सफा के च पंडिता समदर्शन तो इसको बढ़िया लगाना हो तो एक कीड़ी साथ में ले लो चींटी ले लो एक एक तो हाथी एक चींटी ब्राह्मणे विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे ब्राह्मणे साथ में सफा के च ब्राह्मणे के साथ सफा लेना। तो स्वपाक नाम किसका है चंडाल का नाम है। स्वपाक का अर्थ है सुनम पस्थिति स्वपाक कुत्ता को पका कर खा गया ये हद है बस नीचे नीचे नीचे खाने में हद है तो चंडाल को खा दे गए। तो ब्राह्मण तो कैसा लगेगा विदय विनय संपन्न ब्राह्मण रहेगा और चंडाल कैसा लेना कुत्ता को पकड़ के लेना कुत्ते में आखिरी हद ब्राह्मण चंडाल में भी आखिरी हद और शुद्ध में भी आखिरी हद। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण देना मामूली ब्राह्मण जाति मात्र नहीं जाति भी और विद्या भी और फिर नम्रता भी हो। विद्या दादाति विनयम विनयादि पात्रता पात्रता धर्म अपनी होती धना धर्मम तथा शुभम। तो विद्या और विनय दोनों में विद्वान अहंकार आ जाता है तो वो ब्राह्मण में कमी आ गई विद्या नहीं है तो में कमी आ गई और तो ब्राह्मण में पूर्णता कब हो और वो विद्या विनय विद्या विनय संपन्न पर ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण तो यह नहीं है तो वर्ण से ब्राह्मण नहीं है। अब वर्ण से भी ब्राह्मण विद्या विनय युक्त है ऐसा तो ब्राह्मण देना और चंडाल भी कह सकते कुत्ते को नान कर खा जाए ऐसा चंडाल देना। तो चंडाल में ब्राह्मण में वो कीड़ी में हाथी में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी और गाय मेरे कुत्ते में गाय गोबर भी पवित्र गोमूत्र भी पवित्र खुरा में रजी हुई रज्जी लग जाए वो भी पवित्र। अरे कुत्ते का स्पर्श करो तो स्नान करो पर स्पर्श नहीं हो जाए ऐसा कुत्ता। तो गवी और हस्तिनी हस्तिनी और चींटी पिपीली गई तो हाथी और तो यानी कीड़ी और ब्राह्मण विदेश संबंध ब्राह्मण लेना और सफाई लेना चंडाल और गाय लेना और कुत्ता लेना वो शुद्ध शुद्ध गाय और कुत्ते शुद्ध अशुद्ध। तो इस पंडिता समदर्शी शब्द क्या देखे परमात्मा को देख रहे परमात्मा में फर्क नहीं है हाथी में कीड़ी में फर्क है पर परमात्मा कीड़ी में है वो हाथी में है हाथी में भी परमात्मा में फर्क है क्या। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और सुपाक में क्या परमात्मा दो है या छोटा बड़ा है क्या पवित्र अपवित्र है वो तो वही वही है परमात्मा। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है वही सुपाक में है और जो हाथी में है वो चींटी में है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्तिनी और सुनी चाहिए वह सौभाग्य सुनी में गऊ में क्या परमात्मा में फर्क है कोई फर्क नहीं है। तो वे पंडित समुद्र गए यही वह अक्रूर के क्रूर के चाहिए वह समुद्र पंडितों मत जो सबको समदेख है वो पंडित है। तो पंडित नाम किसका है पंडा नाम है सद असद विवेकवती बुद्धि पंडा पंडा बुद्धि वो होती है कि जिसे सत असत विवेक वाली बुद्धि हो जाए जिसके चल रहा चल रहा। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्तिनी कैसे हस्तिया पंडित बना पंडित शब्द कैसे बना पंडित शब्द बोला पंडित शब्द कैसे बना सदस्य संजातम सदस्य संजातम तारकादि भी इतस प्रत्यय होता है। तो इनसे है पंडा बुद्धि वे जिसकी वो है मतवादी में है ना मतवर्थी में है। तो वह में पंडित ऐसी बुद्धि जिसकी पैदा हो गई उसका नाम है पंडित इतस प्रत्यय पंडित बन जाता है। तो सद असेद भगवती पंडित उस पंडित है तो पंडित आज समदर्शी ना और वहां पर समुद्र पंडितों में था जो समुद्र था वो पंडित माना गया सब में परमात्मा माना गया। अब इनमें ध्यान देखो और आप देखो कि अपने एक मूर्ति बनाओ सोनार से एक तो बना हुआ है कुत्ते की और एक बना हुआ है गाय की, एक बना हुआ ब्राह्मण की, एक बना हुआ चंडाल की, एक बना विष्णु भगवान की, एक बना हुआ कुत्ते की गधे की, बरोबर तोल में बना हुआ भगवान विष्णु की, भगवान गणेश जी की, चूहे की, बरोबर तोल में बरोबर बना हुआ। तो बरोबर बना हुए तो वाहन कहाँ, मालिक कहाँ, अरे कुत्ता कहाँ, विष्णु भगवान कहाँ, कितना फर्क है इनमें, विद्या विनय ब्राह्मण में कितना फर्क है। तो फर्क है पर सुधारने को जाकर दिया जाए कि इसका मूल्य क्या है, कि बरोबर है, कैसा आदमी है, कुत्ते का गाय का बरोबर मूल्य है और ब्राह्मण में और चंडाल में बरोबर बरोबर है, शायद बरोबर गणेश जी का और चूहे का मूल्य बरोबर, ये कोई न्याय है। तो वो कहता बाबा हम सुहा और गणेश जी नहीं देखते, तो सोना देखते हैं, तो सोने में बरोबर है ना, ऐसे उनमें खुद में न देख करके सोने को ही देख है तो बरोबर ही दिख रहे, छोटा बड़ा कैसे होगा, एक कुत्ता है, एक ब्राह्मण, एक विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान की मूर्ति पांच तोला की, यार पांच तोला की भी है कैसे कुत्ते की, बरोबर है साहब, कहे क्या कहते हैं बरोबर कैसे है, बाबा हम विष्णु और कुत्ता नहीं देखते हैं, हम तो सोना देखते हैं, सोने फर्क नहीं है, ऐसे हम इनको नहीं देखते, हम तो भगवान को देखते हैं, तो भगवान के तो बरोबर हुए एक ही व्याग नहीं किसी देखते बोले बोला क्या फर्क आ रहा है। दिवाली के दिनों में खांड के खिलौने बनाते हैं, तो खांड का बनाया हुआ एक मकान हो और उसमें रहने वाले एक मनुष्य हो, पर मकान दोनों बरोबर बरोबर खांड बरोबर है, छोटी बड़ी भी खांड हो जाए, थोड़ी भी ज्यादा भी हो जाए, तो ज्यादा हो जाए, थोड़ी हो जाए, मकान हो जाए, रहने वाला हो जाए, मकान और मकान तो न्यारी न्यारी है, तो फिर बना हुआ तो भगवान ही है, एक एक में बहुत रूप हो, तो बहुत रूप होने वाला कोई न्यारा है क्या, वही तो है, तो वो ही है, फर्क क्या है। तो संबंधित पंडितों मतलब वो पंडित है, वही संबंधित पंडितों मतलब 29वें अध्याय में और यहाँ 18वें श्लोक 5वें 18वें में पंडिता समदर्शी ना, पंडित सम देखते हैं सब में, तो वे लोग हाथी में चीड़ी में फर्क कितना बताओ। और विद्या विनय युद्ध ब्राह्मण लेना, ब्राह्मण मामा ही जाति मात्र नहीं, जाति आचरण दोनों ठीक, विद्या विनय वेद पढ़ा हुआ वेद पाठी और संध्या करता है, नियम से रहता है, अपना संयम रखता है, संतोषात ब्राह्मण है सूची, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और एक कुत्ता को पका कर खा जाए चंडाल, दोनों में कितना फर्क है, पर दोनों की मूर्ति बरोबर दे है तो उसमें सोना रुके फर्क है, खांड का खिलौना हो तो फर्क है उसमें। तो खांड को देखना ये पंडित का काम है, उसमें परमात्मा को देखना ये काम का फर्क है। आज लोग कहते हैं पंडित समुद्र समान बर्ताव करे, कैसे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, हम उनके घर खाए तो उसी घर खा ले, कठे बात पे गई है, कहाँ किस किस अर्थ में श्लोक आया है, किस अर्थ को लगाते हैं आजकल, ऐसा समदर्शी ने पंडित समदर्शी ने, समदर्शी ने नहीं समवर्तने लिखना चाहिए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवयस्तिनी सुनसेव स्वपाकी पंडिता समवर्ति न, तो हट जाए ठीक तरह से, तो आपका द्वारा जो है समवर्ती न, अरे वर्ती में है ही नहीं, समदर्शी न है, बर्ताव करो समता का, कि ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, भगवान कहते हैं पंडित समदर्शी ने, हम तो सम देखते हैं, अरे सम देखते कौन, सम बर्ताव करते हो, उसे घर का ही खा लो, उसे घर का खा लो, यही तो बर्ताव करते हैं यार, गया चंडाल घर वहां गया सांस पी ली तो मेरे घाटों खा लो क्या फायदा की नुकसान किया, तो पंडिता समदर्शी ना, तो समदर्शी पंडितों में सम देखे तो सम क्या दे, भगवान को देखे। तो तुलसी ममता राम से, अब ममता किसी से नहीं संसार में, ममता से तो फर्क पड़ा है, पंडित जी मेरे हैं तुम मेरे नहीं हो, ममता तो सब सबकर ममता ताक बटोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकर ममता ताक बटोरी, सबसे ममता ले ली, एक केवल भगवान में ममता, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और कोई नहीं है, तो भगवान मेरे हुए तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार। अब संसार में क्या फर्क पड़ेगा, मेरा और तेरा मुझे फर्क पड़ता है, मेरा तो है नहीं, ममता तो सगली गई भगवान में। अब समता सब संसार, फिर राग न रोष न दोष दुख दास भय भोपाल कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से अब कहने ओढ़ कह देता नहीं, ओढ़ कह तुम हो ही तुम्हें तो ओढ़खण होगी। सतगुरु करी ओढ़खाई पदत तो ओढ़खण कर दी। अब ओढ़खण कर दी, अब ओढ़ लिया, अब ओढ़ने बार क्या बात है, ठीक तरह से स्वांग धरे दिखे बोलने पर भी स्वांग है तो स्वांग ही बना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण होगा, चंडाल होगा तो उनका बर्ताव अधिक अधिक होगा, आदर अधिक करेंगे, बर्ताव वैसे खान पान ब्याह शादी आदि में ठीक वैसे ही बर्ताव होगा। उसमें एकता करे तो गलती, और उसमें भेद माने तो गलती, दोनों गलतियां है। तो उस संसार बर्ताव तो यथा योग करना, मन से देखना सबको ही, तो सबको देखा क्या, सबको परमात्मा देखा, अवनिया को देखो, अवनिया भगवान आवे हमें तो समझे नारो कोई नहीं आपसे, सब सारो देखो संसार सारो देख लियो, जब सारो देखो अर्थे नारो को नहीं कोई, अरे थारो उनिया रहा मन उनिया रहा है थारा ने, अब थारे किसी को छोड़ा बताओ, थारो उनिया रहा है माँ बेट बाप रो उनिया रहा है छोड़ दे छोड़ा तू फल बेटो उन्या रहा है तो कितनी ठगाई करो महाराज, अब ठगो बनाई, अब मैं ठगो नहीं आऊंगा। भाई जी के पद ऐसे आप किसी रूप धारण कर लो मैं वही आपको पहचान लूंगा, आप इस रूप से आए, आप इस रूप से आए मैं पहचान लूंगा। अब रूप खरीद रहेगा, अब बना आपके लिए आभार महान बन गए, कितना बड़े बन गया, कितनी रूपों में बन गया, क्या कहो अभी कितने बढ़ गया रूपों में तो महान। अब कितने लोग तुम्हारा ध्यान किसे करा, कहाँ ध्यान करना, आप कैसे करा रहे, बक्तारी से वाणी बन गया, श्रोता रा सब कान कान बन गया, नैनारी से ज्योति बन गया, प्राणारा सब प्राण प्राण, पहले वो फिर बोल महाराज साहिब कृपा निधान, मारा माली कृपा निधान, किन विद ध्यान धरा में थारो रचना रची महान। इतनी मतलब ध्यान कैसे धरा, तो कितनी रसला भले ही कितना ही ब्रह्मांड बधा दो, और तेरा थे जो कारण जोर खाई पहचान में, इन जोर ने क्या है, ऐसा थे बाजीगर बन गया जान न सके जहान, जान जान को जगह नहीं, प्रेमी प्रेमी भगत जमूरा थारा ले थाने पहचान, बदलो तार जमूरा जान है थाने, वो नहीं बाजीगर नटगर विकट कपट खगराया, नट सेवक ही व्यापी माया, नट सेवक नहीं व्यापी माया, नरकट कपट विकट खगराया, नट सेवक ही नहीं व्यापी माया, वही माया को नहीं व्यापे तो थाना सेवक जाने थाने ओढ़ गए, थाने ओढ़ दे सब से गई तो और गोले को नहीं है, तो ओढ़ को था नहीं, अब बोल के तो नहीं छोड़ोगे, तो आप यो आप यो आप यो आप भजन और मत मानो बोले, आप तो लीला वही करोगे जरा रूप धारण किया है, मैं ओल तो आप बता, आप तो वैसे करोगे, क्योंकि भगवान को ऐसा रूप बनाना आता है, पत्थर के लिए बैठे हैं तो सैकड़ों वर्ष तो ही वैसे ही बैठे थे, तो ही बात वैसे बोलो इतने वर्ष हो गया कि बदलो तो सही महाराज, कितना अब रूप धारण कर लिया था, नहीं बदला नहीं तो ऐसा पक्का है महाराज, पर मैं ओढ़ लिया, अब तो कैसे बताओ, तो बोले इस रूप बैठा रहो मारे क्या है, किस रूप मर जाओ जो मर जाओ, मैं जाना थे हो आप भी तो पहाड़ रूप से जाओ, पत्थर रूप से बन जाओ, रूप रूप से बन जाओ, गधे रूप से बन जाओ, गाय रूप से बन जाओ, आप वैसा ही बनाओ और वही खाना पीना और वैसे कर सो आप, क्यों स्वांग बनाना आपको आता है पूरा, बड़ा ड्रामा था ऐसा, हरेक नहीं जानता, भगवान जानते हैं सभी, तो ऐसा आपको अब मैंने बताओ अपना ज्ञान ज्ञान कैसे दूर थी हो, मैं ओढ़ ली आई थी बात है बस। संत महात्मा ओढ़खा है और संत गुरु करी ओढ़खाई पद आता है पूरा हाथ नहीं हुए तो वो ओढ़खाई कर दी ओढ़ लो तो और पहचान दे आप हो ऐसा बन गया वो जिद बन गया मैं ऐसा बन गया आप सेवक इन बातें माया नट अनुकूल नहीं वो भूलेगा नहीं तो आवड़का ही भगवान जी करा है। आप अपनी मर्जी से नहीं ओढ़ सकते अपने मर्जी से आप ओढ़ लो था बड़े भगवान की ओढ़का करेगा देखो मैं हूँ ऐसा हूँ मैं हूँ ऐसे मेरे को जान दो यो माम पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व समय पश्यति तस्यागन पुनश्यामि सतमेन पुनश्यति तो मैं उसे भूला हूँ तो वो मेरे को भूला नहीं तो जो माम पश्यति से मेरे को सब जगह देखता है अब सब जगह देखता है सब जगह भगवान को देखे वो कैसे भूले तो बताए गीता में यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह और सर्व समय पश्यति परमात्मा परमात्मा छिपड़ा कोई जगह ही नहीं है। तो भाई देखो हम तो कहने लगते हैं ना तो मेरे व्यसन है महाराज बोलने की आदत पड़ी है वर्षों से बोलते हुए बहुत वर्ष है मेरे को 70 वर्ष है वो इतने वर्ष बोलता हूँ बोलने की आदत है। सार बात है कि भगवान है गीता में जितने भगवान ने ये इस बात की महिमा कही है ना सब आत्मा सुदुर्लभ तत्व के गुणातीत के लिए योगी के लिए कहीं से ऐसा नहीं आया देखा मैं विचार किया बात है तो आ देखो गीता ने भी ओढ़खाई भगवान ही करी है गीता में ओढ़ लिया नहीं ये वो अपने बुद्धि से ओढ़ ले गया नहीं सुन रहे अब पद सुना दे भाई।